wsparcia rolnictwa. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest godzina 9, 8 dzień listopada, poniedziałek, serwis Trójki, Romuald Wójcik. Najmniej zakażeń jest wśród ludzi w średnim wieku, mówi ordynator oddziału covidowego w Katowicach. Po porozumieniu ze związkami wiceminister zdrowia ma nadzieję na zakończenie protestów w Białym Miasteczku. W Czechach po raz pierwszy po wyborach zbierze się izba poselska parlamentu. Z powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby do szpitali w Polsce zawieziono ponad 430 osób. Wśród chorych najwięcej jest osób starszych oraz młodych, powiedziała w Polskim Radiu Katowice profesor Karolina Sieroń, ordynator oddziału w jednym z tamtejszych szpitali. Najmniej mamy pacjentów w wieku średnim, być może dlatego, że oni są najbardziej wyszczepieni. Młodych mamy dużo, a nawet bardzo dużo i niestety czasami nie udaje nam się ich uratować. Zdaniem profesor Karoliny Sieroń czwarta fala pandemii jest gorsza od poprzednich, ponieważ wirus Delta jest bardziej zjadliwy niż jego wcześniejsze wersje. 6,5 miliarda złotych przeznaczy rząd na podwyżki w służbie zdrowia od lipca, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przewiduje to porozumienie zawarte ze związkami zawodowymi. Wiceminister wyraził nadzieję, że zakończy się protest w tak zwanym Białym Miasteczku. Do takiego porozumienia doszło w czasie spotkania zespołu trójstronnego, bo my powtarzaliśmy, że właśnie to jest to miejsce, gdzie powinniśmy wypracować to wspólne porozumienie. To jest porozumienie, które zwiększa dość znacznie pobory osób pracujących w służbie zdrowia. To są duże środki, dobrze są w tej chwili przyjęte przez środowisko. Mam nadzieję, że także i uczestnicy tego protestu w Białym Miasteczku także do tego podejdą się przychylnie. Minimalne wynagrodzenie lekarza wzrośnie do 8 tysięcy złotych. Pielęgniarki otrzymają podwyżkę o 1,5 tysiąca, a fizjoterapeuci, diagności i psycholodzy o 1400. Polsko-białoruskiej granicy strzegą obecnie funkcjonariusze Straży Granicznej i około 10 tysięcy żołnierzy, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Wojsko stacjonuje m.in. w Szudziałowie. Czujemy się bezpieczni dzięki temu, że są. Na początku myśleliśmy, że miesiąc, a potem się okazało, że trwa i trwa. Daje poczucie bezpieczeństwa. Powinno być ich więcej i wcześniej. Tu innego rozwiązania nie ma, a musimy się bronić. Na wschodniej granicy państwowej żołnierze udzielają wsparcia Straży Granicznej, chroniąc granicę kraju i nie dopuszczając do jej przekroczenia przez nielegalnych migrantów. Rzecznik 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, major Marek Nabzdyjak. Obecność żołnierzy jest bardzo pozytywnie odbierana. Spotykamy się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców, którzy cieszą się z obecności żołnierzy, czują się bardziej bezpieczni, jak również starają się wspierać naszych żołnierzy. Gdy pojawiły się pierwsze oddziały, troszeczkę ludzie byli w strachu, co się dzieje. Wójt Szudziałowa Tadeusz Tokarewicz. Natomiast wszyscy wiedzieli, po co to wojsko jest. Wczoraj odnotowano 222 próby nielegalnego przekroczenia granicy. Wobec 101 osób zostały wydane postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Koncert pamięci ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück odbędzie się w Krakowie. Gościem honorowym uroczystości będzie Wanda Pułtawska, lekarka, specjalistka w dziedzinie psychiatrii, była więźniarka obozu, mówi reżyser koncertu Andrzej Róg. To jest wyjątkowa sprawa, ponieważ to właśnie Wanda Pułtawska jest inicjatorką tych koncertów. Uroczystość stulecia pani profesor jest pewnego rodzaju dominantą. Nasz koncert będzie okrasą tej wspaniałej uroczystości. Będzie to koncert składający się z wierszy więźniarek obozu Ravensbrück i te wiersze, niektóre są śpiewane z muzyką wykonywaną przez zespół Piwnicy Świętego Norberta. Koncert pod tytułem Siła Miłości rozpocznie się o 18 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. W Czechach po raz pierwszy zbierze się dziś wybrana w październikowych wyborach izba poselska. Przed rozpoczęciem posiedzenia partie, które mają tworzyć rząd, podpiszą umowę koalicyjną.

Program trzeci. Thank you. na tę zapowiedź zaczniemy od cytatu. Jestem dziennikarką, dlatego wiele moich piosenek to po prostu rymowane reportaże. Tak o sobie i swojej twórczości mówiła Agnieszka Osiecka, autorka unikatowych tekstów piosenek, między innymi takich jak A ja wolę moją mamę, zielono mi czy Niech żyje bal. Z okazji minionej ostatnio 85. rocznicy urodzin Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę u nas w Trójce odbędzie się premiera spektaklu pod tytułem Mamy kota na punkcie Osieckiej. Reżyserii podjął się nasz redakcyjny kolega Roman Dziewoński, a zagra w nim m.in. Ewa Błaszczyk. Aleksander Piotrowicz zajrzał na próbę i zapytał o ustalenia dotyczące spektaklu. Jedne mają kota na punkcie w czasu, w piątek czy świątek, hejże do lasu. Inne mają kota na punkcie panów, w piątek czy świątek ruszają na łup. W piątek, świątek ruszają na łup, a ja mam kota na punkcie kota. Na próbie, która odbyła się 5 listopada, obecna była m.in. Ewa Błaszczyk, aktorka. Dzisiaj mamy próbę do tego zdarzenia Mamy kota na punkcie Osieckiej w reżyserii Romana Dziewońskiego. Odbędzie się to w programie trzecim Polskiego Radia w sali Agnieszki Osieckiej. No i jakby odbywa się taka dla mnie pierwsza próba, taka muzyczna, ale i jednocześnie więcej się dowiem o samym scenariuszu. Mnie chodzi o nutę samotności, z którą każdy z nas musi się zmierzyć i która jest dla mnie niezwykle ważna, mówi Roman Dziewoński, reżyser. Spektakl My mamy kota, tak początkowo miał się nazywać, bo wiele lat temu obiecałem Agnieszce Osieckiej, że taki spektakl powstanie. Teraz nosi tytuł Mamy kota na punkcie Osieckiej, a w moim przypadku chodzi o słowa, o wiersze, o fragmenty tekstów, które nam zostawiła. I te teksty czasami gdzieś nam umykają. Tak jak umykają w piosence, bo niesie je melodia. W tym spektaklu, tak jak kiedyś obiecałem Agnieszce Osieckiej, chodzi o taką nutę, może nie smutku, ale samotności, którą każdy z nas przeżywa, a na pewno doznała tego także Agnieszka Osiecka w ramach swojej twórczości, swojego życia. Wewnętrzna mądrość sprawia, że tekst jest tak pięknie napisany, że można do tego skomponować muzykę i to nie sprawia kłopotu, wspomina Bogdan Hołownia, który w spektaklu będzie akompaniować przy pianinie. Ja starałem się nie reharmonizować, to znaczy nie nakładać jakichś moich okularów na te utwory, tylko tak blisko, jak tylko jestem w stanie iść według myśli kompozytora muzyki. To i owo można by powiedzieć właśnie z tekstów. To, co my muzycy sobie cenimy, to swego rodzaju symetryczność, prawda? Symetryczność, to zwróćmy uwagę, że to nie tylko lewa noga równa się prawej, ale jakby centralna symetria dotycząca muzyki, czyli coś, co się nazywa ciągiem Fibonacciego, czyli że jeżeli ja powiem, że pam, pam, pam, pam, pam, pam, czyli powiem, że piątka, która jest pam, spotyka ósemkę, czyli pam, pam, pam, to jest właśnie wyraz tego ciągu Fibonacciego, bo ciąg Fibonacciego to jest liczba z sumą dwóch poprzednich, 1 dodać 1, 2, 2 dodać 1, 3, 3 dodać 2 jest 5 i 5 dodać 3 jest 8. I to występuje w ogromnej ilości utworów Mozarta, bo jeżeli sobie zagramy pam pam ping ping pam pam pam ding ding ding ding ding, to mamy wrażenie po jednokrotnym przesłuchaniu tego utworu, że ten utwór znaliśmy od zawsze, tylko nie wiemy dlaczego. A dlatego, że ten utwór napisany jest na Fibonaccim w całości. Agnieszkę Osiecką poznałem jako bardzo mały człowiek. Zdarzyło się to w Teatrze Syrena. I wtedy to była po prostu Agnieszka, a ja byłem Romek, kilka ładnych lat różnicy oczywiście. Natomiast później zetknąłem się z nią w kabarecie mojego ojca w Dudku, gdzie co pewien czas dostarczała tekst na zamówienie albo sama w jakiejś tam sytuacji coś jej przyszło do głowy i powiedziała, może to Dudek weźmiesz. Tak zwracała się do mojego ojca i wówczas powstała jedna z najwspanialszych piosenek kabaretowych. My to nazywamy numerem. To jest piosenka dookoła Sami dobrzy Niemcy. Wszyscy tak o tym mówią, ale tytuł jest Pachnie ziemia. Jeżeli obejrzysz Pachnie ziemia, to dowiesz się, czym jest numer kabaretowy. trafiłeś we wszystko, o czym rozmawialiśmy przez cały czas, a po drugie, jak mówisz, że nie umiesz śpiewać, bo cię ktoś podejrzewa, plotki mnie nie ranią, na początku wszystko jest, a potem jest ustawiona logika tego, o czym śpiewasz. Pięknie było. Musimy jeszcze nad tym popracować, niestety. Tak. Albo chodźmy gdzie indziej. Agnieszka Osiecka była poetką, która potrafiła w tekście ulotnym, poetyckim, o wspaniałym nastroju, o miłości, o nieszczęściu w miłości nam opowiedzieć. Potrafiła także jako znakomita obserwatorka zauważyć nasze lęki, nasze niepokoje. I to zawsze w jej twórczości mnie fascynowało. Premiera spektaklu odbędzie się już w najbliższą niedzielę w Warszawie o godzinie 20. Mamy kota na punkcie Osieckiej, będzie można zobaczyć. A kto chce na żywo zobaczyć, posłuchać, no to prosimy wysyłać maile na trójka@polskieradio.pl. Czekamy na zgłoszenia. Powodzenia. Made myself so Program trzeci. Teraz w Trójce przed południem Katarzyna Cygler zabierze nas na pewną wystawę. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Co to znaczy, że ktoś jest naturalny? Kiedy robimy przyjęcie, to oczekujemy naturalności człowieczej w pełnej krasie? Czy naturalnym wtedy jest, że wszyscy prezentują swoje w pełni naturalne zachowanie, wygląd, zapach, kształty itd., a ubranie w ogóle jest naturalne dla naturalności człowieka? Bo w sumie, drodzy Państwo, przecież jakby natura chciała, to by wymyśliła sama i spodnie, buty, sukienki rosłyby na drzewach, ale nie. Więc czy naturalną koleją rzeczy było, że człowiek zaczął wymyślać to i owo, skoro zgodnie ze swoją naturą myśli? Co to znaczy być w swoim naturalnym środowisku? Na przykład naturalnym środowiskiem ryby jest zasadniczo woda, ale przecież nie każda. Co to znaczy, że coś jest naturalne? Naturalnym odruchem nogi jest ruch, kiedy lekarz delikatnie uderzy w kolano. A co jest naturalnym odruchem ciała, umysłu i duszy, kiedy lekarz czy nie lekarz zrani innego człowieka? I jaki ten odruch ma formę? Czy wszyscy zgodnie ze swoją naturą naturalną reagują tak samo? I czy to jest zgodne z naturą ogólną? Jak to się ma do natury myszy, lwa, dzięcioła? I oczywiście, co to znaczy naturalna kolej rzeczy? Czy naturalną koleją rzeczy było, że najpierw po ziemi hasały kilku i kilkunastometrowe dinozaury, a potem bum i zniknęły, a małe ssaki z mniejszym lub większym pomyślunkiem opanowały ziemię? Naturalnie odpowiedź może być niełatwa. W końcu człowiek ze swej natury jest istotą skomplikowaną. To naturalne. Dlatego jak zwykle w tak trudnych momentach ze swym pomyślunkiem i wrażliwością zjawiają się artyści zgodnie ze swoją artystyczną naturą zresztą. W Muzeum Współczesnym we Wrocławiu trwa wystawa Co po? Po co? I dotyczy sztuki współczesnej związanej z ekologiczną myślą XXI wieku. Na wystawie prezentowane są prace ośmiorga artystów, a są to Julia Curyło, Andrzej Klimczak-Dobrzeniecki, Andrzej Kosowski, Weronika Lucińska, Zofia Martin, Monika Polak, Zygmunt Rytka i Kat Austin. I naturalnie warto rozważyć wizytę. Dobrego poniedziałku, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. One, two, three, yeah. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Yeah. If I make you feel second best, best would be like I was blind. You were always on my mind. You were always on my as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Chance to keep you.